إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برام عز وجل في سنو درس توحيد بني عمل في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني fani yeb ñi ngi andon ak borom téré bi muy léral di faram faccé li nga xamni moy tawhid kazalika li nga xamni moy bokalé waye di woné ñom ñaar bu ci nek seen position ci ordre li nga xamni moy diglé yi ak it ordre li nga xamni moy téré yi bu dé ci diglé yi digle bi gëna mag bi gëna reuy bi jitu digle yépp moy tawhid bu féké ci téré yi téré ji gëna mag bi gëna reuy bi jitu yépp moy térék bokalé lolu bu ngeen xolé danaka def nañ ci ay bind yo xamni ëpp na ben wala ñaari bind ngir solo wu lolé ben son importance waye ñaarel bi ngir réré bi nga xamni askan wi dañ ko réré ñaari tombu yoyu réré nañ lan moy tawhid réré nañ lan moy bokalé réré nañ sen importance réré nañ sen position julé ñu bari ñi ngi bokalé andak akañoo nak bañ bokalé ndaysan ko ci wax mune man bokalé wuma lolou day wone ni mom bëggul bokalé mais nak joxuñu ko définition bu baax jangaluñ ko définition bu baax ci bokalé xamaluñ ko nan la wara mëna xaméwé bokalé ba mën ko moytu motax gis nga malgré lolu mi ngi tab ci bokalé mango mo xam bu mag wala bu ndaw gis nga ko ci ñaan ko dul yalla tay julli ñangi bur jëm ci bammel yi di ñaan ñi ñu suur ci biir bammel yi di xettaliku ci ñoom di wakirlu ci ñoom di dimbaniku ci ñoom mango tay julit ñi ñi ngi buur mab jëm ci njabarkat yi di lekk seen xaaliss ba pare di leen tabal ci loru aduna ak bu alakhirah ñuy fay rendil kudul yalla ñu na leen rendelul xal mu wex rendil bay bu ñuul ak yu demé noné ñu jëm ci ay sacrifice ak ci ay fétiche ak ci ay xamb ak ci ay samp tay julit ñi ngi waat ci kudul yalla tay julit ñi ñom ngay xol seen loxey fekk ci lam yoyé nga xamni nenañ ay lam yu mën dara la yu mëna araté te fekk nekk luddul ay fersis yu ñu jaarale ci safara doora bam ni nem yaakar na ni lam yoy buñ mënon dara duñ jaar ci safara gannaaw si ñu jaar ci marto kon li yépp lu tuuti la ci ay exemple yu wone jullit ñi ni ñi réré lan moy bokalé niñ ko ñaké xam niñu ñaké xam lan moy tawhid mo taxone borom téré bi dal di ci taxaw bu yaatu léral yu yaatu indi ci ay misal yu bari ba agon na sax ci tuddal la ay mbir yo xam ni dañ koy fokk bokalé té du bokalé mango tuddal la ay mbir yo xamni dañ koy fokk bokalé te du bokalé waye tamit tegon nañ sa baram ci ay mbir yo xamni it dañ koy tuddé benen tour té fekk bokalé la ngok dañ koy tuddé benen tour té fekk bokalé la yoy it tegon nañ ci sa baram bu ko défé kon buntu bi buntu bu am solo la mu melni nak bind bi ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala muy mujjentelu bind bi ci buntu bi ginnaw fi dañuy daldi nak jëm ci ñentelu xaju téré bi kon ci ñettelu xaju téré bi bind bi moy bind ba ca mujju mu melni bind bi danaka ak résumé la mune wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a mune tektal ba ci wanene tawhid moy digle bi ñeuk digle bi gëna mag bokalé moy téré bi ñeuk téré bi gëna graw moy aya bo be nga xamni sunu borom waxna ca suratul nisa ne wa'budu llaha jaamulen yalla mom dong wala tushriku bihi shay'a tabulen ko bokalé dara mune qawluhu waxam jam waxne moy borom téré bi wa dalilu qawluhu ta'ala tektal ba moy waxu borom bu kawe bi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a jaamulen allah mom dong te bulen ko bokalek dara mune qulna waxnañ ne inna dalila niki tektal bi manam tektal moy preuve firnde mango xam nga alquran dafa am méthode bu muy demo moy méthode preuve qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin indi len sen preuve su fekke li ngeen di wax deug la waaw principe dina ci principe preuve la teggu mais du ay wax ni kesse waaw comme ni ngeen koy déggé baye diw netalina ma mam diw netalina ma té amul ben preuve gis nga ko waaw lu jëm ci yalla yalla defal na diw nangam yalla jox na diw nangam yalla yëkëti na diw ci niveau nangam lool day laaj preuve masalan par exemple ñi fi wax ne ñom dañuy tok ak yalla de ngeen ko fi n'est pas de ngeen ko fi bamu sappi ci seeni nopp fiñ toll ni yaakaar na ni kenn dootu fi wax ne yenn mbir yi dañ koy sosal ay nit kenn waxuko vidéo yaangi fi ku ko déggul laaj ko ku ko laaj ñu jox la ko hmm fi la fi benn gone gu ndaw ne waayam mo bind yalla lañ leen vidéo yi ñu jox leen ko ngeen déglu ko ngeen xam deugantaan nit ñi fiñ tollu ci seen mentalité ak seen déggin ci diina donc dañoo tollu ci siècle dañoo tollu ci xarnu bo xamanteni ni l'ignorance n'est pas permise être un ignorant c'est un danger mangok être un ignorant c'est faillir à ses obligations dañu tollé ci génération ci jamono jo xamanté ñaka xam danger la ñaka xam bayyi sa devoir la bayyi sa waref la parce que dañu tollu ci époque lumière ci côté dina mais aussi lumière ci côté aduna parce que y a des moyens yo xamni ñi ngi fi yo xamni dañuy sauvegarder ay preuves dañuy sauvegarder ay mbir di sauvegarder ay wax déjà da ngeen koy gis dans le milieu politique nit day wax fi tara tay xalé yi gennel ko var n'est ce pas mango gennel ko vidéo bam doon waxe demb ki mu ñew ne day and ak mom tay demb fam ko doon xasse wala ki muy xass tay demb fam ko doon tagge c'est comme ça gañ ñi ngi fi wax ay musiba yu reuy mango bu ngeen ko laaje gañ jox leen ko démé fa nga xamni manam ay béré bu xol vidéo la wala ay audio bo tapé bind da ko fa fekk nga mën ko déglul sa bop mu lér la né aha gañ fi lañ tok kon lolu daf lay won solo bi nga xamanteni ni mom la preuve am ci bép mbir waye nak rawatina dina wa mu nek lu jara bayyi xel bu ko défé kon mu né qulna inna ad-dalil mu né wax nañ né tektal ba tektal ci lan ala anna a'dama ma amara Allah bihi at-tawhid tektal ci le li gëna mag ci li sunu borom digle moy tawhid qawluhu moy waxam ja jan wax moy aya ja wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, jamulen Allah te bulen ko bokale dara. Don aya bi moy tektal bi moy preuve bango. Legui nak nan lañ tektalo ci aya bi, nan lañ ci sukkasndiko ba wonene tawhid moy li gëna mag moy li jitu. Aya bi sunu borom jalla wala daf ci tuddu ay aq yu bari, waye ci bir aq yoy dafa am bu mu jital, motax mu ne thumma dhakara baqiyat al huquq, mu ne sunu borom dane wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, mu jital aq bi apre nak mu tuddu yenen aq yi. Fa kawnuhu bada'a bit tawhid, mu ne kon tambale gamu tambale tawhid wa nahyi 'ani shirk ak tere bokale, hada mu ne lolou kon dalilun tektal la, firnde la, preuve la, ala anna tawhid, ci ne tawhid huwa a'zamu ma amara Allah bihi, moy li gëna mag li sunu borom digle, li annahu qal, ndax sunu borom moone wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, jamulen Allah te bu len ko bokale dara. Gis nga ko, mune wa atba'ahu bi qawlihi, mu dadi cey toftal waxam ja te moy lan wala tushriku bihi shay'a, te bu len ko bokale dara. Wa'budu Allah, jamulen Allah lol la jital mu toftal ca wala tushriku bihi shay'a, te bu len ko bokale dara. Nga gis ne kon lolou moy maana la ilaha illa Allah. Wa'budu Allah da fay saxal ak njamu ñeel sunu borom, njamu deug kan la ñeel sunu borom. Wala tushriku bihi shay'a da fay dakk ak njamu ci keneen ku dul sunu borom. Gis nga ko, la ilaha kadhalika non la, la ilaha da fay dakk, da fay dakk ak njamu. Gis nga ko, ñeel keneen ku dul borom bi tabarak wa taala, illa Allah di saxal ak njamu ñeel borom bi tabarak wa taala. Lolu moy tawhid. Kaddu la ilaha illa Allah mom lañ tuddé kalimatu tawhid, kalimatu haqq, moy kaddu deug, moy kaddu tawhid. Gis nga ko, moy al urwatul wusqa, comme nim ñé ci hadith Muaz wala ci hadith ibn Abbas mangok bi yonnati bi alayhi salatu wa salam yunni Muaz yaman falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah, ci benen riwaya ila la ilaha illa Allah, ci benen riwaya ila ay ya'budu Allah. Kon dajalo riwaya yoy daf lay wonne maana wa la ilaha illa Allah moy lan, jaamu sunu borom mom tong bagn ko bokale ak dara. Lo daf lay wonne kon kalimatu la ilaha illa Allah moy kalimatu tawhid, moy kaddu tawhid, motax mune ila an yuwahhidu Allah, li nga len di ñeekko wona nek ñu kennal yalla, ci benen riwaya mune la ilaha illa Allah mangok, ci benen riwaya mune ñu jaamu yalla mom dom. Kon gis nga ñetti riwaya yoyu bo len boole la fay feñ moy lolé, la ilaha illa Allah moy tawhid, la ilaha illa Allah moy jaamu yalla mom dong bañ ko bokale ak dara. Te gis nga fi aya bi nek suratu nisa lolé la wax, mune fa hada nahyun, mune kon li tere la, te moy lan wala tushriku bihi shay'a, wa'budu Allah lolu digle le fi'lu amr la, wa'budu Allah gis nga ko, wala tushriku bihi shay'a fi tamin ñew tere, gis nga la bi nga xamni moy la wu tere da di dugg ci bir, wala tushriku bihi shay'a, gis nga ko tere ga shay'an ga nek nakira, bu ko defee mu nek lu general lu meuna doon rek, amul lenn lo xamanteni des na ko jël diko bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala, ak koku nu meuna doon mo xam nit la wala du nit, mo xam jinn la, mo xam yonent la, mo xam ku bax la, mo xam ku baxul la, mo xam garab la, mo xam bammel la, mo xam xeer la, mo xam foto la, mo xam weñ la, mo xam bant la, mo xam yahya yah la, lu meuna doon rek. Wa'budu Allah, jamulen yalla mom dong, wala tushriku bihi shay'a, tabulen ko bokale ak dara. Mune fa hada kon nahyun, kon fofu la tere gi nek. Mune fa bada bil amr bit tawhid, kon ay bi dafa tambale len digle tawhid, wa nahyi an shirk ak tere bokale. Nga gis sunu yonanta alayhi salatu wassalam kazalika wotem ci li la ko tambale won, digle tawhid tere bokale, bu dan yoni ndaw tamit ci lol la ka dan tek lolé la ko daan yabé lolé la ko daan wax né ko jital ko diglé tawhid té ra bokalé ndax moy aqu borom bi tabarak wa taala muné kon fadalla ala anna a'zama ma amara allah bihi at-tawhid kon lolé dal dinay nek firnde ak tektal ci né li gëna mag li gëna reuy ci li borom bi tabarak wa taala diglé moy tawhid wa a'zamu ma naha anhu shirk li gëna reuy ci li mu téré moy bokalé li anna allah bada'a bi zalika ndax sunu borom moko tambalé moko jitalé ngok gis nga ko hakala abda'u bima bada allah bi damay tambalé ci la nga xamné mom la borom bi tabarak wa taala tambalé manam damay jital li borom bi jital li sunu borom jital kon lolu moy li jitu sunu borom nak mom mo jital tawhid mo jital jaamu yalla mom dong bañ ko bokalé ak dara mom mo jital la ilaha illallah bo xolé ponk islam yi ponk ba jitu moy lan ñaari baatu sété yi mune kon wala yabda subhanahu illa bil aham fal aham te xamnañ ni sunu borom kat lu muy tambalé day tambalé ci la gëna am solo la ca top dok ya top kon lool day woné né tawhid moy la gëna am solo jëfé ko wattandiku bokalé tamit ci téré yi moy la gëna am solo mune hada wajhu dalala min al aya mune loolu moy fa nga xamni fa la tektalo ga nek ci bir aya gi manam nañu tektalowé ci aya bi ba génné won la ni tawhid mo jitu lepp moy diglé bi nga xamanteni ni mo gëna mag bokalé téré ko moy téré gi gëna mag bi gëna reuy ndax lan jital bo xamni sunu borom daf leena jital ci aya bi ñom ñaar mu jital leen kazalika bo jélé alquran mushaf bi nekk sunu loxo tay niñ ko tartibé gis nga ko diglé bi ñëk ci alquran diglé ci tawhid la téré bi ñëk téré bokalé nga kon koku lolou firnde la wat bulay wonne kon la jitu moy tawhid ci digle yi la jitu ci tere yi moy bokale bu ko defee kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.